بیا آزادی رزی بہار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی او ہجرت صبر کلا سہار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی بیا آزادی رزی بہار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی او ہجرت صبر کلا سہار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی گٹل دا انقلاب آسان کرن دینو دا یو نڑائی سرو ناران واری زندان او ہجر توپ او ہم زخم نانو دا سرو وینو خوڑو ناران واری زمون ایمان تا حیران دار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی او ہجرت صبر کلا سہار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی بیا آزادی رزی بہار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی او ہجرت صبر کلا سہار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی او سر بمو دا فتح سپین پگڑی وینو اشغال ببیر تستن پستر زیلا توی او طول اریانا بمو چڑ چوینو حاصل بمو پخاو ربیان قدرات وی تنا قرار زڑ گئی قرار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی او ہجرت صبر کلا سہار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی بیا آزادی رزی بہار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی او ہجرت صبر کلا سہار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی مرغانو باوی زالی پاکی جوڑی نو سمسور باوی دکلی چین رونا وی ہلی با پورا دا ہی ودوالو نو خوخیو با وجلی وی غمونا بیزمون وطن دا امن خار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی او ہجرت صبر کلا سہار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی بیا آزادی رزی بہار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی او ہجرت صبر کلا سہار بشی ایدا مہاجر مجاہد ناوی پو خدای پہیت صورت اس غمائی نشم نو پو تاکو تکلیف ناچی تیری گی گروی دس ریس کروٹی شدو خمانتنو دردو نامو پوتا کلا لوری گی تا توری بلاوی تر پتر بشی ایدا مهاجر مجاہد ناوی و هجرت صبر کړه سهار بشی ایدا مهاجر مجاہد ناوی بیا آزادی رزی بهار بشی ایدا مهاجر مجاہد ناوی و هجرت صبر کړه سهار بشی ایدا مهاجر مجاہد ناوی تاریخ بائی دا زڑا پوتل کی ساتینو دا حضرت سمایا بی بی ایمانا دیلار کی ہم پری خوال اخپل وطنونو حضرت امی ایمن امی رومانا بیا پو کفری نڑائی گزار بشی ایدا مهاجر مجاہد ناوی پو ہجرت صبر کڑا سہار بشی ایدا مهاجر مجاہد ناوی بیا آزادی رزی بہار بشی ایدا مهاجر مجاہد ناوی پو ہجرت صبر کڑا سہار بشی ایدا مهاجر مجاہد ناوی تابیر تابیارا نوی او سرگن کلنو یادونا دمائی ونوی ملالی فرہر درزی نیٹو لس پیل نیشمو اتلائی دادی وقت غزوالی فرہر درزی نیٹو لس پیل نیشمو دخپل وکی پیغل سنگار بشی ایدا مهاجر مجاہد ناوی و هجرت صبر کړه سهار بشی ایدا مهاجر مجاہد ناوی بیا آزادی رزی بہار بشی ایدا مهاجر مجاہد ناوی و ہجرت صبر کڑا سہار بشی ایدا مهاجر مجاہد ناوی ایدا مهاجر مجاہد ناوی ایدا مهاجر مجاہد ناوی ایدا مهاجر مجاہد ناوی